श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा छठा अध्याय श्लोक संख्या 38। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होते हैं। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उससे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होते हैं। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई दूसरा वास्तु नहीं है। और चूंकि भगवद गीता परम ज्ञान आत्मा ज्ञान का परम प्रदान है, इसलिए भगवद गीता जैसी कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। आज सिटी में पुस्तक मेला चल रही है जिसमें बहुत सारे प्रकार की पुस्तक उपलब्ध है। तो पुस्तक से हम क्या मिलते हैं, किस लिए हम पुस्तक पढ़ते हैं? एक कारण है ज्ञान प्राप्ति और दूसरा कारण हो सकते हैं मनोरंजन। तो मनोरंजन से ज्ञान श्रेष्ठ। मनोरंजन तो खाली टाइम पास के लिए है और ज्ञान है आत्मा उद्धार करने के लिए। तो ज्ञान की बहुत प्रकार है, बहुत इस भौतिक जगत में और भौतिक जगत के परे भी बहुत सारे विषय है, और इसलिए ज्ञान के बहुत विभाग है। शास्त्र के अनुसार ये सभी प्रकार का विषय का दो मुख्य विभाजन है, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या का मतलब भौतिक ज्ञान, ज्ञान जो इस भौतिक जगत के बारे में है, और अपराविद्या है वैकुंठ जगत के बारे में, और वो ज्ञान जिससे हम जो अभी अपराविद्या से मोहित है। जैसे कि हम वो मोह का आच्छादन से मुक्त हो सकते हैं और अपराविद्या चढ़ के पराविद्या का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम हमारा श्रेष्ठ उपकार मिलते, किस लिए हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए? तो किस लिए छात्रों स्कूल पर पढ़ते हैं? जिससे उनका भावी और वर्तमान भी उपकार हो सकते, कल्याण हो सकते। तो श्रेष्ठ ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम श्रेष्ठ कल्याण मिलते। तो दो प्रकार का कल्याण है, भौतिक और परमार्थिक। भौतिक कल्याण है अवसर, ज्यादा पैसा कमाना या अच्छी स्वास्थ्य प्राप्त करना या बच्चे के लिए जो श्रवण करना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए श्रवण करने के लिए। हम श्रेष्ठ ज्ञान बोलते इसलिए मन इधर उधर जाना नहीं चाहिए। तो क्या बोल रहा था, तो मेरा मन भी इधर उधर गया था। ज्ञान के बारे में दो प्रकार है, भौतिक ज्ञान और साधारण ज्ञान। तो कल्याण के, हमारा कल्याण के लिए हम ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं। और भौतिक कल्याण है ज्यादा पैसा प्राप्त करना, स्वस्थ अच्छी होना और घर में शांति होना इत्यादि। लेकिन वास्तव में ये सब भौतिक कल्याण तो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि सब व्यवस्था जो हम करते हैं जिससे हम इस भौतिक स्थिति में सुख शांति में रह सकते हैं, तो सब व्यवस्था का नाश होगा। इस भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है। तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जिससे इनके भविष्य में कल्याण होगा, तो अच्छा सर्विस, अच्छे सर्विस मिलेंगे और ऐसे काफी पैसा कमाएंगे। तो ये सब हम करते हैं जिससे, और इंश्योरेंस भी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सब बीमा लेते हैं। बीमा लेते हैं जिससे जब बीमार हो हम पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सब योजना जो हम कहते हैं तो सब कुछ समाप्त होगा। एक समय आएगा जिसमें सब ज्ञान जो हम मिला और वो ज्ञान के अनुसार सब कुछ जो सब योजना जो हमें बनाया सब खलास हो जाएगा। तो इसलिए भौतिक कल्याण तो कुछ कल्याण नहीं है, और इसलिए भौतिक ज्ञान से हम कुछ भी वास्तविक उपकार नहीं मिल सकते। तो वास्तविक उपकार होते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जिससे हम भवबंधन से मुक्त हो सकते। भवबंधन का मतलब पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, और जन्म और मृत्यु के बीच में बार बार संघर्ष करना, सुख प्राप्त करने के लिए और बार बार वो सुख प्राप्ति का प्रयास निष्फल होते, क्योंकि जैसे कि इस भगवद गीता से परम ज्ञान, इस परम ज्ञान प्रदाता ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में तो यही ज्ञान है कि भौतिक जगत दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखमय है और सब कुछ यहाँ पर अशाश्वत अर्थात अस्थाई। तो दो शब्द में भगवान श्री कृष्णा पूरा भौतिक प्रयास को निराश किए। क्या फायदा होते अगर आप ज्ञानी हो, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त, तो ये सब ज्ञान प्राप्त करने से सबका एक ही गति होती है, बाजू में जाने, बाजू में शमशान लेने। तो सब भौतिक ज्ञान मृत्यु के साथ नष्ट होते हैं। तो वैदिक ज्ञान हमको श्रेष्ठ उपकार के बारे में पता देते हैं। तो वैदिक ज्ञान का प्रथम सोपान है कर्मकांड। तो कर्मकांड अर्थात वैदिक पुण्य कर्म करने से शमशान जाने के बाद हम स्वर्ग जा सकते, लेकिन स्वर्ग भी इस भौतिक जगत के अंदर में है और इसलिए वहां पर भी दुखालयम अशाश्वतम ये दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो अभी सूरत में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाते हैं और ओवर क्या बोलते हैं वो ब्रिज बनाते हैं, तो सब सुविधाएं बनाते हैं जिससे सूरती लोग ज्यादा ऐश्वर्य और समृद्धि में रह सकते। तो ऐसे सूरत दूसरे अन्य शहरों से और ज्यादा अच्छा होगा नहीं। सूरत तो सूरत में बिलीमोरा नवसारी जैसे छोटे छोटे शहर में तो अच्छी स्थिति है नहीं भौतिक सुख के लिए, लेकिन ऐसा है कि सूरत में कोई दुखी नहीं है, ऐसा है कि सूरत में कोई चिंतित नहीं है, ऐसा है कि ये सब सुविधाओं होने के भी सूरत में सब सदैव प्रसन्न रहते नहीं है। तो ऐसे सूरत से स्वर्ग में और भी सुविधाओं सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन वहां पर भी चिंता होती है, दुख होते हैं, क्लेश होते हैं। तो बिलीमोरा से सूरत में माया और ज्यादा होते हैं और इसलिए हम सोचते तो सूरत अच्छा है। तो स्वर्ग में माया और ज्यादा, प्लीज डोंट लीन ऑन प्रॉपर, ये प्रॉपर का व्यास समझे, इट्स पूजनीय। तो स्वर्ग में भौतिक सुख के लिए और ज्यादा सुविधा है, लेकिन वास्तव में कुछ भी सुख नहीं है, ज्यादा माया है। तो वैदिक ज्ञान का प्राथमिक सोपान है कर्मकांड, लेकिन वो एक और प्रकार की माया है। वो ज्ञान प्राप्त करने से जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होता, लेकिन उस प्रकार ज्ञान है वैदिक शास्त्र में जिससे पुण्यशाली लोग जो वैदिक मार्ग पालन करने वाले हैं, वो स्वर्ग सुख की कथा के बीच में कभी कभी सुनेंगे कि दुखालयम अशाश्वतम, यही बात। तो वो कर्म कांड के बारे में वो सब वर्णन जो है उसके बीच में कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रयुक्त है, प्रदत्त है। तो जो कर्म कांड पालन करते हैं आशा करते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कभी कभी वो शास्त्र से ये बात भी सुनते कि दुखालयम अशाश्वतम, फिर वो थोड़ा विचार करते हैं, सोचते क्या हम स्वर्ग जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर और ज्यादा यज्ञ बनेंगे और पुण्य कर्म करेंगे फिर स्वर्ग जाएंगे, और बीच में आगे छुट्टी हो कर्म कांड कर्म मार्ग पालन करने में तो हम नृग महाराज जैसे, नहुष जैसे, इंद्र जैसे पतित होंगे और नरकीय अवस्थ में भी प्रवेश करेंगे। तो ऐसे ये कर्म कांड जो है वैदिक शास्त्र में उसका अर्थ है धीरे धीरे पुण्यशाली व्यक्तियों को आत्मज्ञान देना। तो आत्मज्ञान क्या है कि हम ईश्वरीय नहीं है, हर शरीर भौतिक शरीर अस्थाई है, नहीं है कि आप अगर ज्यादा व्यायाम करेंगे या योग करेंगे या ज्यादा दवा लेंगे आपका शरीर का मरण नहीं होगा, तो होगा। जो भी चिकित्सा लेते हैं, जो भी दवा खाते हैं, जो भी व्यायाम करते हैं, जो भी जीवन बीमा लेते हैं, तो मरण होगा। तो इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि शरीर का पतन होगा, मरण होगा, लेकिन मैं आत्मा हूं। तो यही ज्ञान, यही आध्यात्मिक ज्ञान हम शास्त्र से मिलते। तो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो किस लिए हम इतना सब प्रयत्न करते हैं शरीर का पालन करने के लिए? तो पालन करना चाहिए किस लिए? तो शरीर पालन करना चाहिए क्योंकि मानव शरीर में हम वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान मिलके और उसके अनुसार भक्ति साधना करके इस भौतिक संसार 84 लाख प्रकार की जीव जाति में संसार चक्र से मुक्त हो सकते, और इसलिए शरीर का पालन करना चाहिए, भौतिक भोग विलास के लिए नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा खाना लेना चाहिए और थोड़ा सा आराम करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो भौतिक सुख हम अमानव शरीर में भी मिलते, मनुष्य बहुत कष्ट से काम करके अवसर मिलते हैं भौतिक सुख प्राप्ति, लेकिन सुअ तो कुछ काम नहीं करते लेकिन भौतिक सुख मिलते, खाते पीते, सब कुछ करते हैं। तो अगर हमें भौतिक सुख चाहते हैं तो अच्छा हो सुआ होना, तो कुछ काम नहीं है, खाली आनंद, भोग विलास का आनंद। लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है सुआ जैसे जीवन बिताना। नायं देहो देह भजं मृलोके कष्टान कामान आरहते विड्भुजं ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सर्वं सृजेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ देव का उपदेश है कि इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके सुअर जैसे जीवन व्यतीत करना नहीं चाहिए। भौतिक सुख तो हर शरीर में उपलब्ध है, लेकिन इस मानव शरीर मिलके तपस्या करना चाहिए जिससे हम अवसर मिलेंगे संसार चक्र से मुक्त होना और असीम अपार अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त करना। तो इस भगवद गीता श्रेष्ठ पुस्तक है क्योंकि संक्षेप में हमको ज्ञान देते हैं, परम ज्ञान। वो परम ज्ञान क्या है? आत्मा खोज, आत्मा उपलब्धि। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरी वास्तविक स्थिति है मैं आत्मा ब्रह्म खंड है और मेरी वास्तविक स्थिति है परम ब्रह्म में। कैसे? हम ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है और भगवान की सेवा करना ब्रह्ममयी अवस्था में, सच्चिदानंद अवस्था में जीव की वास्तविक स्थिति है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आजकल कितने सारे पुस्तक प्रकाशित होते हैं, पुस्तक मेला में आप देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब दूसरी पुस्तक अगर फेंकना है और खाली गीता, भगवद गीता, भागवत इत्यादि भक्ति शास्त्र रखना है तो जागर के लिए ज्यादा फायदा होता है। वो सभी पुस्तक में जिसमें भौतिक ज्ञान का वर्णन है तो बद्ध जीवों के लिए कुछ फायदा नहीं दे सकते। क्या है? उस प्रकार की पुस्तक पढ़ने से हमारा वास्तविक ज्ञान और आच्छादित होते। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि मैं जीव हूं, मैं कृष्णदास हूं। लेकिन वो सब पुस्तक पढ़ने से हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस भौतिक जगत सत्य है, सब कुछ जो यहां पर यही सब कुछ है। तो सत्य क्या है? सत्य भगवान कृष्ण और इनकी सेवा, और मिथ्या है यही सब प्रयास इस भौतिक जगत को भोग करना। हम भोगी नहीं है। भुक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो एक व्यक्ति ट्रेन में मुझसे पूछा कि शांति कैसी प्राप्त होती। तो ये श्लोक बतलाया उसको कि परम शांति प्राप्त होती है कैसी। तो तीन वचन को समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि कृष्ण है भोक्ता। हम सब काम जो हम करते हैं तो अपना भोग के लिए, अपना काल्पनिक भौतिक सुख का हेतु के लिए नहीं होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्न के लिए सब कुछ करना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यच्च जासि यच्च जहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदार्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो तुम करते हो, खाते हो, देते हो, सब तपस्या जो करते हो, सब कुछ मुझको अर्पण करो। तो भगवान ही भोक्ता, हम भोगी नहीं है, हम दास है। और सब कुछ जो हम करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, और समझना चाहिए कि वे ही मालिक है, हम मालिक नहीं है, हमारी कुछ भी नहीं है। वो दो भाई है नहीं अंबानी, तो हमेशा जागरण करते हैं, दोनों सोचते हैं हम बाप की संपत्ति का मालिक है, लेकिन परमपिता कौन है? कृष्णा। और अंबानी जैसे कि क्या नाम धीरूभाई, वो मार गए हैं, और अभी दो भाई जागर कहते हैं, तो ये सब मेरे है, नहीं मेरे है। तो परमपिता कभी भी नहीं मारते, तो सदैव जिंदा है, तो वे ही परमपिता है। और इनकी दया से हम अगर अच्छे संतान हो, इनकी दया से हम सुख शांति में रह सकते। लेकिन अगर हम सोचते कि वो सब कुछ जो है पिताजी की नहीं है, मेरी है, तो पिताजी हमको आशीर्वाद नहीं देंगे। तो वे सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ जो जगत में है भगवान की संपत्ति है। अभी आधुनिक जमाने में बड़े बड़े वैज्ञानिक का प्रयास है अंतरिक्ष में जाना, और दूसरा लोग जाना, चंद्रमा जाना, वो अमेरिकन क्या बोलते हैं स्पेस ट्रैवल, अंतरिक्ष यात्रियों, हमको बताते हैं, हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमको बताते हैं कि मून गया है, चंद्रमा गया है, और वहां जाके अमेरिकी ध्वज वो चंद्रमा की माटी में लगाए है कि ये चंद्रमा अमेरिका की है, नहीं है, भगवान की है। और अभी प्रयास करते हैं मार्स जाना, वो भी भगवान की है, कुछ हमारी नहीं है। अमेरिका भी अमेरिका लोग का देश नहीं है, मेरा देश, मेरा भारत महान, क्यों तुम्हारा भारत? भगवान का भारत, भगवान महान है, भारत महान नहीं है। मेरा भारत महान, और पाकिस्तान, हम चाहिए पाकिस्तान, भारत का लाभ और पाकिस्तान का नुकसान, नहीं, वसुधैव कुटुंबकम्, हम सब एक ही परिवार के हैं, और परम पिता है कृष्ण। तो सर्वलोक सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कृष्ण सबके परम मित्र है। तो नहीं है कि भगवान भारतीय लोगों को प्रेम करते और पाकिस्तानी को नहीं, ऐसा नहीं, भगवान सबके परम मित्र है। तो ये तीन विषय का समझने से पूरा जगत परम शांति में रह सकते, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अमेरिका, इराक, ये सब जागरण करने का क्या हेतु है? समझना चाहिए कि भगवान एक, भगवान कृष्ण है, और सब सहयोगिता करके इनकी सेवा करना सबका कर्तव्य है। तो ये ज्ञान, वो खाली एक श्लोक है भगवद गीता का, तो खाली एक श्लोक समझने से पूरा जगत में और सब जागरण, युद्ध, दुश्मनी नफरत जो चलते सब बंद हो सकते। तो कितना मूल्यवान है भगवद गीता, वो खाली एक श्लोक है और 700 श्लोक है और हर एक श्लोक में पूरा ज्ञान है जिससे हर एक व्यक्ति जो पढ़ते हैं और पूरा मानव समाज का परम कल्याण हो सकते। तो कितना महत्वपूर्ण है यही ज्ञान। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं नहि सदृशं ज्ञानेन पवित्रमेह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दते। इस ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति से सिद्ध हो जाते हैं वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करते हैं। तो इस ज्ञान का मतलब क्या? कृष्ण है भगवान, वे ही परम पुरुष, परम भोक्ता, परम पिता। हम जीव, हम शरीर नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारा सनातन धर्म है वो ही कृष्ण की सेवा करना। और कृष्ण सेवा करने से जिसका दूसरा नाम है भक्ति, वो भक्ति करने से हर एक जीव का परम कल्याण होते हैं। तो इसलिए भगवद गीता एज इट इज यथारूप यथाजथ तेन मूल रूपे पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए और अपना जीवन में वो भगवद गीता उपदेश जो भगवान इनकी असीम कृपा हमको देते हैं तो अपने जीवन में वो ज्ञान पालन करना चाहिए। तो अभी और क्या बोलना चाहिए? अगर आपके पास इस भगवद गीता नहीं है तो अवश्य ही रखना चाहिए। किन के पास है ये भगवद गीता यथारूप तेन मूल रूप है? किन के पास नहीं है? नाती कोई है जिनके पास भगवद गीता नहीं है? सबके पास है, अच्छी बात है। तो अगर गीता है आपके पास तो अच्छा हो, आप श्रीमद् भागवत ले लेंगे। भगवद गीता में संक्षेप में परम ज्ञान का विवरण है और श्रीमद् भागवत में विस्तार में। तो यदि आपकी रुचि हो भगवद गीता में, आपकी रुचि हो गीता में, पढ़ते हो, खाली घर में रखते क्या या पढ़ते हो? पढ़ते हो कभी कभी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, सदाई वह पढ़ना चाहिए या कम से कम हर रोज आधे घंटे एक घंटा भक्ति शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम दूसरे परिपेक्ष जागर को देखते, फिर हम इस ज्ञान प्राप्त करके हम सदैव सर्वत्र सभी वस्त्रों में भगवान को देख सकते। भगवान का हाथ सब कुछ में है, भगवान का प्रभाव सर्वत्र व्यापी है। तो शास्त्र पढ़ना का बहुत बड़ा आवश्यकता है भक्ति में। जब तक हम शास्त्र ज्ञान अवगत नहीं है, हमारी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा होगी। दो प्रकार की श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा और दूसरी प्रकार शास्त्रीय श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा मजबूत नहीं होते और उसमें एक बहुत भूल त्रुटि भी हो सकती, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा यथारूप होते हैं। शास्त्रीय श्रद्धा और पराविद्या वास्तविक ज्ञान वो दो शब्द है लेकिन एक ही वस्तु। श्रद्धा अंधा नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त श्रद्धा का दूसरा नाम है भक्ति। तो शास्त्र पढ़ो, मगर आपके पास ये भगवद गीता है और उसमें रुचि हो तो श्रीमद् भागवत ले ले या भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये सब शास्त्र भगवान और इनके शुद्ध भक्तों का मुख्य प्रदान है जिससे हम माया से मुक्त हो सकते हैं। माया का क्या मतलब? अज्ञान या विकृत ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान है भगवद गीता ज्ञान। तो भगवद गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवत और ये सभी भक्ति ग्रंथ पढ़ो जिससे आप भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करके सब कुछ अच्छी तरह देख सकते हैं और आप हर रोज भगवान की भक्ति में अग्रसर होंगे। आवश्यकते हैं शास्त्र पढ़ने। हरे कृष्णा।